तत् केशवस्य पूर्वोक्तम वचनम कृत्वा। जो भगवान ने कहा द्रोणम च भीष्म च जयद्रथम च कर्णम तथा न्यानभियो वीरान मया हतांस्तम च ही मारने, जिसको सुन करके कृतांजलि सन, ये बात कौन कह रहा, संजय कह रहे कि कृतांजलि हो गया कौन, अर्जुन बेपमान कंपमान, उसके शरीर में कंपन हो रहा है, भगवान के उस अद्भुत रूप को देख करके उसके शरीर में कंपन है। ऐसा जो किरीटी किरीट धारण करने वाला जो है, इंद्र के द्वारा प्रदत्त किरीट को धारण करने वाला राजा रूप जो अर्जुन है, वो झुक गया नमस्कृत्वा। उसको देखा था कोई सिद्धांत में, देखे आप लोग तो सूत्र मिला क्या, साक्षात प्रकृति च विकल्प से जो गति संज्ञा करने वाला सूत्र है क्या, हाँ तो उसके पक्ष में समय सा भाव हो जाएगा तो यण का अभाव भी हो जाएगा। अष्टाध्याय क्या होना चाहिए है ना? अब वो गण में कौन कौन से आते हैं उसमें नमः भी आता है क्या, उसकी वृत्ति क्या है, उसकी वृत्ति देखो क्या है, साक्षात प्रवृत्ति निश्चय की वृत्ति क्या है, और सिद्धांत के बिना कहाँ देखेंगे, तो सिद्धांत में देखो तो क्या है, तो उसको देख लीजिएगा। नमस्कृत्वा भूय पुनरेव आह उक्तवान, किसको कहा, कृष्णम सगदगदम, ये सगदगदम जो है भयाविष्टस्य दुखाविघाता स्नेहाविष्टस्य च हर्षोद्भवात् अश्रुपूर्णेन, क्या पाठ है, अश्रुपूर्ण नेत्रत्वे सति श्लेष्मणा कंठावरोध ततश्च वाचो अपाटवम मंद शब्दत्वम यत सगदगद तेन सह वर्तते इति सगदगदम वचनम आ। ये सगदगद जो है किसका विशेषण हो गया, वचन का विशेषण, सगदगदम वचनम आ। सगदगद क्या होता है, कहते सगदगद ये होता है कि कोई एक भयाविष्ट हो जाए, बड़ा जोर का दुख लग जाए, अथवा कोई स्नेहाविष्ट हो जाए, दोनों में होता है, दुख से भी वाणी में सगदगदता आती है और स्नेह में प्रेम में भी वाणी में सगदगदता, जैसे अश्रु भी दो प्रकार का होता है, भयाविष्ट दुख जन्य अश्रु भी नेत्र से आता है और सुख जन्य अश्रु भी नेत्र से, ये दोनों होते। अब कोई कहते हैं दुख का आंसू जो है वह गर्म होता है, सुख का ठंडा होता है, पर यह अपने को अनुभव नहीं, कोई परीक्षा करके प्रमाणित करे तो, पर ऐसा हमने सुना है कि दुख से जो आंसू निकलता है वो गर्म गर्म आंसू और सुख से जो आंसू निकलता है वो ठंडा होता है, पर अश्रु तो प्राय गर्मे मालूम होता है तो उसका अनुभव नहीं है, पर आप लोगों को खोज करना चाहिए, जवान लोग हैं खोज करना चाहिए। तो रोते हुए बहुत जगत में हैं, कोई जब सर्वे करे उसका ना, दो चार का सर्वे करे, कभी सुख से भी कोई रोता है, कभी दुख से भी रोता है, अब किसी को अनुभव हो तो बोल सकता है कि हाँ हमको अनुभव है, तो हमने तो सुना है कि सुख से जो अश्रु निकलता है वो ठंडा होता है, दुख से निकलता है वो गर्म, जो भी हो, पर जैसे अश्रु दो प्रकार से निकलता है, भय से, दुख से अश्रु निकलता है, और स्नेह से, हर्ष से अश्रु निकलता है, इसी प्रकार गदगदपना भी दो से होता है। कभी एकदम स्नेह से भर जाए चित्त तो भी वाणी नहीं निकल पाती, और दुख से भर जाए तो भी वाणी नहीं। तो सगदगदपना भी दो प्रकार का होता। तो इसलिए भाष्यकार भगवान दोनों देखते हैं कि सगदगद का अर्थ कर रहे हैं ना, भयाविष्टस्य दुखाभिघातात्, ये तो दुखाभिघातात हो गया, भयाविष्ट है तो उसको दुखाभिघातात हो गया, और स्नेहाविष्टस्य च हर्षोद्भवात्। अश्रुपूर्ण नेत्रत्वे सति, पहले क्या होगा, नेत्र अश्रु से भर जाएगा, दुख में या सुख में नेत्र अश्रु से भर जाएगा, पहला काम ही होगा। और उसके बाद क्या होगा कि श्लेष्मणा, ये वो कफ आ जाएगा, गले में कफ आ जाएगा। नेत्रों में तो अश्रु भर जाता है, गले में कफ हो जाता है, इसलिए कंठ का अवरोध हो जाता है। तो श्लेष्मणा कंठावरोध ततस्य, तब क्या होता, वाचो अपाटवम, वाणी में जो पटुता इस समय है, जब बोल देता है वो रुक जाती, वो कुशलता उसकी उस समय रुक जाती, मंद शब्दत्व धीरे से बोल पाता है और साफ वाणी नहीं निकल पाती। यत स स गदगद, उसका नाम है गदगद, उसको कहते वाणी गदगद हो गई, और तेन सह वर्तते इति सगदगदम वचनम, और उसके सहित जो है वह वचन हो गया सगदगदम वचनम। आह इति वचन क्रिया विशेषणम एतत्, इसलिए गदगद सगदगद जो है वचन क्रिया का विशेषण है, वचनम आह। भीत भीत पुनर पुनर भयाविष्ट चेता सन, बारम्बार भय का जो रोमांच हो जाता है उसके शरीर में, ऐसा होकर के चित्त भय से जो है आविष्ट होकर के प्रणम्य, बार बार भगवान को प्रणाम करता है। प्राविभूत्वा आह इति व्यभीतेन संबंधा, नम्र होकर के शरणागत होकर के बोला। अत्र अवसरे संजय वचनम साधि प्राण, अब यहां पर संजय वाच ऐसा क्यों कहना था, तो संजय वचन ये साधि प्राय, भाष्यकार भगवान का कहना यहां संजय वाच कहने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्रणम्य आगे अर्जुन वाच तो है ही है, आगे अर्जुन वाच तो है ही है, ये संजय वाच कहने की क्या जरूरत थी। तो संजय वाच कहने का भाष्यकार भगवान अभिप्राय निकालते हैं, इसको थोड़ी टीका आप देखेंगे। पूर्वो तो देख ले ले ले, पराजय भयात करिष्यति संधिम इति बुद्ध्या संजयो राज्यो वृत्तांतम उक्तवान इत्या। ये देखिए एक चीज, आनंद गिरी जी की कुशलता आप देखेंगे, आनंद गिरी जी कहीं भी कोई बात अपने तरफ से नहीं बोलते, यहां तक के विषय में आपको इसका समाधान नहीं था, क्योंकि वहीं से आनंद गिरी जी एक चीज कहते जा रहे हैं अपनी टीका में कि बार बार मैंने वहीं से धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धव मामका पांडवा शैव किम कुरुवत संजय। तो वहीं से आनंद गिरी ये कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के मन में ये अभिसंधि है, कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ये पहुंचे हैं तो पांडव धार्मिक हैं, तो हो सकता है कि उनके मन में आ जाए कि क्या लड़ाई करना जो है, जैसे 12 वर्ष रह लिए 13 वर्ष रह लिए ऐसे और जीवन काट लेंगे। तो ये जो मन में उनके धर्म क्षेत्र है वो तो धर्म क्षेत्र में धर्म प्रवृत्ति होती है, क्योंकि पांडव के मन में आ गया तो फिर राज्य अपने लड़कों का ही रहेगा। और यदि हमारे लड़कों के मन में धर्म क्षेत्र में पहुंच करके कुछ धर्म भावना आ गई तो कहे भाई दे दो 5 गांव, क्या देना, तो 5 गांव यदि पांडवों के लिए दे दिया है तो भी सद्धि हो जाएगी, तो भी राज्य हमारे लड़के के पास रहेगा, ऐसा मन में वो अभिसंधि। और उस अभिसंधि के कारण जो है वह इस प्रकार का पूछते हैं वो धृतराष्ट्र, किम कुर्वत, नहीं तो क्यों पूछना था, युद्ध करने गए थे युद्ध किया, किम कुर्वत क्यों पूछना। अब वहां पर आनंदगिरी इस प्रकार का निकालते हैं और भाष्योत्कर्ष दीपिका वाला बहुत जोरदार खंडन करता है, लेकिन आनंदगिरी वहां ऐसा क्यों कहते हैं, यहां जो भाष्यकार भगवान ने कह दिया है, यहां भाष्यकार भगवान कहते हैं अत्र अवसरे संजय वचनम साभिप्राय, भाष्य पहले पढ़ लीजिए, कथम द्रोणादिषु अर्जुनेन निहितेषु अजेयेषु चतुर्षु निराश्रयो दुर्योधनो निहत एव इति मत्वा। कैसे ऐसा अभिप्राय है कि जब भगवान ने ये कह दिया ना अर्जुन को कि हमने इनको मारी दिया, द्रोणम च भीष्मम जयंतरतम कर्णम, इनको जो है वह मार दिया हमने, तब द्रोणादिषु अर्जुनेन निहिते जो है अर्जुनेन निहितेषु अजेयेषु, अजेय इनको अर्जुन जो है वह मारेगा, क्यों हो गया ना ये अजेय है ना इनको मारेगा, ये चतुर्षु चतुर्षु निहितेषु ऐसा लगा, तो निराश्रयो दुर्योधन निहते वो, तब तो कोई आश्रय दुर्योधन का रहेगा ही नहीं, तब तो वो मरी जाएगा। इति मत्वा ऐसा मान करके धृतराष्ट्रो जयम प्रति निराश, धृतराष्ट्र जय के प्रति निराश होकर के संधि करेगा, तथा शांति उभयेषां भविष्य, ऐसा संजय के मन में है। यहां पर क्या है, ऐसा संजय सोच करके धृतराष्ट्र के प्रति कह रहे हैं, इस अभिसंधि को लेकर के यहां संजय वाच कह दिया, लेकिन तदपि नास्रोषी धृतराष्ट्रो भवितव्य वशात्, लेकिन धृतराष्ट्र को भी सुनाई, संजय की जो मन की बात थी वो धृतराष्ट्र को सुनाई नहीं तो धृतराष्ट्र कहता कि अब संधि का प्रस्ताव कर लो, तो संधि का प्रस्ताव हो जाता, 5 गांव दे देते और राज्य रह जाता। तो ये जो यहां भाष्यकार भगवान ने ले लिया, इसी को मूल बना करके प्रथम अध्याय में सब जगह टीका में जो है वह इसी प्रकार की अभिसंधि मैंने किस प्रकार धृतराष्ट्र के मन में है और अर्जुन कैसे उस अभिसंधि को तोड़ना चाहता है, ये संजय कैसे तोड़ना चाहता है, इस रूप में प्रथम अध्याय में व्याख्यान आनंदगिरी ने किया है, जिसका बहुत ज्यादा खंडन भाषित कर देता है। तो हम देखते हैं आनंदगिरी कहीं से कोई बात लेते हैं तो कहीं भाष्य में मूल मिलेगा तो वहीं से लेते, ये मूल है, इसी आधार पर वहां पर वैसा व्याख्यान किया है, ये ध्यान में रखें। अरे उसका हेतु अलग है, वो तो जो है वह ये मधुसूदन और इनके सब के पीछे लगे, जैसे कभी कभी कोई पीछे लगे, वो हेतु का वो कहा कि जो है वह ये बातें नहीं हो सकती, क्योंकि वो वहां पर तो जो है युद्ध स्थल में संजय थे और 9वें दिन आए ना, भीष्मपत्तन हो गया, उसके बाद भीष्मपत्तन हो गया तो उसके बाद आए, अब कह दिया भीष्म पतन हो गया, कल ये सब अभिसंधि कैसे बनेगी धृतराष्ट्र, ऐसा करते थे। पर ये जो यहाँ पर विचार भाष्यकार भगवान ने रखा, फिर तो ये भाष्य खंडित हो जाता है कि नहीं है? ये तो भाष्य खंडित हो जाता है ना, क्योंकि गीता तो उनको सुनाया, धृतराष्ट्र को कब सुनाया? सिर्फ भीष्म पतन के बाद सुनाया संजय ने, 9 दिन तो रहे नहीं संजय वहां पर धृतराष्ट्र के पास। युद्ध स्थल में थे, हाँ दिव्य दृष्टि तो थी, तो प्रयोग थी। महाभारत जब आप देखोगे तो भीष्म पतन होने के बाद आते हैं संजय, और तब तक ये मनोराज्य कर रहे हैं। ये वहां पर यही निकाला ना कि मनोराज्य कर रहे हैं, इसलिए इनको उन्होंने कहा भीष्म पतन हो गया पर इनको कुछ सुनाई नहीं दिया। तो वो अभिसंधि लेकर के पूछते हैं क्या किया, अरे जब भीष्म पतन हो गया ये कह दिया तो क्या किया। तो वहां पर ठीक इसी प्रकार का सारी बात जो है आनंदगिरी लिखते कि धृतराष्ट्र के मन में इस प्रकार की अभिसंधि थी है? कि निश्चित ही धर्म वहां पर जाने पर अपने बच्चों का राज्य बच्चे का लड़ाई नहीं होगी, पर संजय उस अभिसंधि को तोड़ने के लिए कहा कि नहीं जो है वह इस प्रकार व्यूढ़ दुर्योधनस्थ चाहिए इत्यादि करके जो आगे जा। तो उसका मूल यहां है, इसलिए भाष्यकार भगवान ने ये चीज निकाली है। यहां पर आ गया ना भाष्यकार भगवान लिखते हैं कथम द्रोणादिषु अर्जुन नेतेषु अजीषु चतुर्षु निराश्रय दुर्योधन निहते इति मत्वा धृतराष्ट्रो जयं प्रति निराशस्य संधिं करिष्ये। अरे संजय को तो उसी समय दिखा सब, और संजय यहां थे नहीं धृतराष्ट्र के पास, भीष्म पतन हो गया है तब संजय आए हैं, और संजय के आते ही पूछते हैं वो धृतराष्ट्र कि वहां पर क्या हुआ, वहां पर क्या हुआ। तो संजय बताते हैं ये गीता पहले सुनाते हैं, ऐसे ऐसी गीता भगवान ने सुना है, किसी इस प्रकार अर्जुन को मोह हुआ ऐसा हुआ ये सुना रहे हैं। पर ये सुना कब रहे हैं? 10वें दिन सुना। कहीं कहीं नहीं, महाभारत में तो साफ है ये बात। महाभारत आप देखो भीष्म पतन होने के बाद संजय धृतराष्ट्र के पास जाते हैं। मेरा कहने का यहां तात्पर्य यह है कि जो वहां पर आनंद गिरी जी ने कल्पना की उस कल्पना का मूल ये भाष्य है, ये बात लक्ष्य में रखने की है। और आनंद गिरी जी की यही सबसे बड़ी कुशलता है कि भाष्य में भाष्यकार भगवान जो आगे कहेंगे उसको जो है वह पहले जो है प्रसंग में उसको किसी न किसी रूप में। मैं भी सोचता था कि आनंद गिरी जी का जो है वो कल्पना है, पर आज हमारा ध्यान, मैं पढ़ाया तो मैं कई बार, पर ध्यान आज जा रहा है कि ये जो है वो इस ये जो भाष्य में है इसी का यही आधार लेकर के उन्होंने किया। अच्छा ठीक है, देखिए पराजय भया करिष्यति संधिम इति बुद्ध्या संजय राज्यो वृत्तांतम उक्तवान इत्या। पराजय के भय से संधि कर लेंगे कौन? धृतराष्ट्र। ऐसी बुद्धि से संजय ने राजा को यह वृत्तांत कहा, संजय मुक्तवान इत्या। संजय पूर्वोक्त वचनम कालोष्मि इत्यादि, क्या कहा वही पूर्वोक्त वचन कालोष्मि इत्यादि। विश्वरूप दर्शन दशायाम अर्जुनस्य भगवता संवाद वचनम किमिति संजयो राज्ञे व्यजिज्ञेपिषत इत्याशंक्य तदुक्ते तात्पर्यमा। कहा कि जो है ये जो विश्वरूप दर्शन दशा में अर्जुन का जो है भगवान के साथ जो संवाद हुआ है वह क्यों संजय ने यहाँ पर राजा के प्रति जो है वह कहा, ऐसी आशंका करके कहते हैं संजय उवाच जो बात यहाँ पर आई इसमें तात्पर्य है। तात्पर्य भाष्यकार भगवान ने कोई बताइए ना, अत्र अवसरे संजय वचनम साधिप्राय, इस अवसर पर संजय का वचन साधिप्राय है। तमेव अभिप्राय प्रश्न द्वारा विषय दे थी, इसी अभिप्राय को प्रश्न द्वारा जो है विस्तार किया कि कथम द्रोणादि तरी संजय वचनम श्रुत्वा किमिति राजा संधि न कार्यमासी थी। अब संजय के वचन सुन करके राजा जो है उनको संधि कर लेनी चाहिए थी, क्यों नहीं किया? तो उसका उत्तर दे दिया, तदपि नास रवशी धृतराष्ट्रो भवितद् विवशात्। भावी जैसी है ना, तो उसी प्रकार व्यक्ति को सुनाई देता है, दूसरी बात सुनाई नहीं देती, उसको सुने ही नहीं। उनका जो मनोराज्य था उसमें उन्होंने उस बात को सुना ही नहीं। और दूसरा ऐसा भी होता है कि नहीं सुना माने नहीं माना, नहीं सुना माने नहीं माना, ऐसा भी होता। यहां एक चीज और ध्यान रखने की है कि कोई टीकाकार ऐसा मानते हैं कि जो यहां पर आह है ना, आह है कि आह नहीं है, अह है, आह नहीं है, क्या है, अह है। भाष्यकार भगवान ने तो आह लिया, हाँ श्लोक में आह जो है वो अह है। अह एक प्रसिद्ध्यार्थक आद्य है, अह जो है प्रसिद्ध्यार्थक आद्य है। अब भाष्यकार भगवान ने जब आह लिया तो अह लेने में कोई कारण क्या है? तो उनका कहना है कि आगे है अर्जुन उवाच है, इसलिए यदि आह वहां कह देते हैं तो अर्जुन उवाच की संगति ठीक नहीं बनती। तो कैसा अन्य होगा फिर, एक केशवस्य एतद् वचनं श्रुत्वा कृतांजलि ही वेपमान किरीटी है नमस्कृत्वा भुज इव सगदगतम भीत भीत प्रणम्य अर्जुनम, समझे ना, कृष्णम अर्जुन उवाच है, क्या है कृष्णम अर्जुन, ये जो आगे का अर्जुन उवाच है ना, अर्जुन उवाच इसके साथ संबंध कर देते हैं, इसी श्लोक का अर्जुन उवाच के साथ संबंध करते हैं। और उनका तर्क यही है, नहीं तो आह हो गया फिर अर्जुन उवाच क्यों कहना था, अरे भाई आह अर्जुन आह तो यहीं से शुरू हो जाना था स्थानीय ऋषिकेश, जब आह कह दिया ना, हाँ कृष्णम आह, तो आह का जो कहा वो शुरू हो जाना चाहिए था स्थानीय ऋषिकेश प्रतीत, यही शुरू हो जाना था है, अर्जुन उवाच नहीं आना चाहिए था। यदि आह हो गया तो अर्जुन उवाच नहीं आना चाहिए था, इसलिए कहते वह आह नहीं है वह अह है। अब उवाच के साथ वो है ना, किसके साथ है, एव के साथ उसकी संधि हो गई, ये वाह वो प्रसिद्धार्थक आह है, और इसलिए इस श्लोक का अर्जुन के साथ मिलकर के अर्जुन उवाच इसके साथ अन्वय हो गया। तर्क समझ में आया, ये तर्क एक है। आह पक्ष में जब कह दिया कि संजय ने कहा कि जो है अर्जुन कृष्णम आह है, तो आह के बाद जो कहा वही आना चाहिए ना, स्थानीय ऋषि के तौर प्रकृति आना चाहिए, फिर अर्जुन वहां से आने में क्या तात्पर्य? हाँ जब आह कह दिया संजय ने आह तो क्या कहा, इसकी संगति मिल जाती है स्थानीय ऋषिकेश तो प्रकृति और यहाँ आह नहीं रखते हम तो अर्जुन वाचक के साथ संगति बन जाएगी, ये तर्क है हमारा ख्याल शायद नीलकंठ नहीं। तो इस प्रकार जो है वह हुआ, लेकिन भाष्य उत्कर्ष दीपिका वाले ने इसका खंडन किया होगा, उसका तो काम है वो खंडन किया, वो कहेगा कि ऐसा और जगह भी प्रयोग हुआ है इसलिए खंडन। लेकिन युक्ति मैंने जो युक्ति दिया है नीलकंठ ने ना, है वो युक्ति आपको चित्त में जम रही कि नहीं, कि जब यहां कह दिया कृष्णम आह तो जो कृष्ण ने कहा वो आ जाना चाहिए, कृष्ण को जो कहा अर्जुन ने वो अपने आप आ जाना चाहिए, इसलिए यहां अह रहे तो अर्जुन वाच के साथ इसका अन्वय हो जाएगा और उसके साथ संगति हो जाएगी, ये बात कल रह गई थी कहने को। अच्छा चलिए हाँ जब आह कह दिया ना, संजन का आह कहा तो जो कहा वो आ जाना चाहिए, फिर अर्जुन वाच लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, ये उनका तर्क है। वैसे भाष्यकार भगवान ने बात को नहीं लिया, किम तद अर्जुनो भगवंतम प्रति सगदगतम वचनम उक्तवान, भगवान के प्रति अर्जुन ने सगदगद वचन क्या कहा, इति तदाह उसको कहते हैं। देखो यहां आया ना तदाह अर्जुन वाच स्थाने ऋषि केश तव प्रकीर्त्या जगद प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघा। इसको बहुत बड़ा मंत्र मानते हैं, रक्षोघ्न मंत्र है, जो भूत प्रेत इत्यादि जो विपरीत जो सत्व हैं उनका जो प्रभाव होता है बच्चों पर अन्य पर, तो उसके दूर करने का ये बहुत बड़ा मंत्र है। ये राक्षसों का विपरीत सत्वों का नाश करने वाला मंत्र है, इसका प्रयोग करते हैं। हमारा ख्याल है कि अष्टाक्षर मंत्र के साथ जो है वो नमो नारायण है, इस मंत्र की का संपुट लगा करके और कहीं कहीं सुदर्शन मंत्र का संपुट लगा करके इसका प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग के द्वारा जो है वह दोष जितने ये विघ्न हैं राक्षस भूत पेट पिशाची इत्यादि का, ये सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। हाँ बहुत बड़ा जो है वह एक प्रयोग है, इसका ऐसा प्रयोग है, शायद कोई टीकाकार ने लिखा भी होगा, लिखे है ना। हाँ रक्षोघ्न प्रयोग होता है, है? हाँ मंत्र शास्त्र में रक्षोघ्न मंत्र इसको कहा गया है, श्लोक मंत्र है और इसका प्रयोग होता है और उससे बहुत बड़ी रक्षा होती है। यहाँ ऋषिकेश संबोधन है, हे ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यति अनुरज्यते च स्थानी, स्थानीय काव्य है उचित अर्थ में युक्तम इत्यर्थ में, स्थाने माने स्थाने का अर्थ है कि जो है वह उचित है, युक्तार्थ में ये काव्य है स्थानी। तो तव प्रकीर्त्या आपका जो नाम संकीर्तन है, आपके जो वचन है वचन का जो संकीर्तन है लीला संकीर्तन है, ऐसा जो आपका नाम संकीर्तन है उससे जगत प्रहृष्य उसकी इतनी महिमा है उस भगवान नाम का कीर्तन जो है, भगवान लीला का जो कीर्तन है, उस कीर्तन की इतनी महिमा है कि वो सारे जगत में प्रसन्नता उत्पन्न करता है। जगत प्रहृष्यति तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यति इति स्थाने, ये युक्त ही है, ये उचित ही है। अनुरज्यते च, और जो है वह अनुरज्यते च, वो बहुत जो है अनुरक्त हो जाता है। ये भी कैसा है, स्थानी, सबके साथ स्थानी लगाई, ये भी उचित ही है। और रक्षांसी भीतानी संति दृशो द्रवंती, जितने राक्षस गण हैं वो भयभीत होकर के सब दिशाओं में भगने लगते हैं। किसे, तव प्रकृत्या, तव प्रकृत्या, यह भी लेना, तव प्रकृत्या जगत प्रहेष्यति, तव प्रकृत्या जगत अनुरज्यते इति स्थाने, मने यह युक्त ही है। अब तव प्रकृत्या रक्षांसी भीतानी दिशो द्रवंती इत्यभि स्थाने, ये भी उचित है। और सर्वे सिद्ध संगाश्च नमस्यन्ति, और जहां पर आपका कीर्तन होने लगता है वहां पर सभी सिद्धों के संघ जो है इकट्ठे होकर के नमस्कार करते, ये भी स्थानी, ये भी युक्त ही उचित ही। तो ये दोनों का अन्वय ये समझ लीजिए कि सभी के साथ कर लीजिएगा, स्थानी का भी अन्वय हो जाएगा, प्रकृतिया का भी अन्वय हो जाएगा। थोड़ा भाष्य देखिए कि स्थाने मन युक्तम, स्थाने मन ये ठीक है, किंतत क्या ठीक है, तव प्रकृत्या इन त्वन महात्म कीर्तनी न, आपके महत्व का जो कीर्तन है, आपके महिमा का जो संकीर्तन है, इसके द्वारा कीर्तनी न श्रुते, उस कीर्तन को जो सुनता है ना, तो सुनने से हे ऋषिकेश, ऋषिकेश उदाहरण जो है इसी के संबोधन क्यों दिया कि ऋषिकेश क्यों नाम है भगवान का, सर्वेन्द्रिय प्रवर्तक, इंद्रिया नाम ईशा है ना, इसलिए सर्वेन्द्रिय प्रवर्तक, सर्वांतरयामी है, सर्वांतर यामी यानी अंतर्यामी ही तो, यह पृथिव्याम तिष्ठन है, पृथिव्याम अंतरो यमयत, ये पृथ्वी में रह करके पृथ्वी का नियमन करता है, वही तो अंतर्यामी है। इसलिए यहां पर ये दोनों प्रकार का बाहर्षि केश माने सर्व इंद्रियों का स्वामी, मैंने सर्व इंद्रिय प्रवर्तक अंतर्यामी है, इंद्रियों के अंदर बैठ करके इंद्रियों का नियमन करने वाला है। इसलिए कहा है ऋषिकेश, यद जगत प्रहृष्यति किससे, वही कीर्तनेन श्रुतेन है ना, उस कीर्तन श्रवण के द्वारा जो जगत हर्षित होता है, प्रहर्षम उपैति तत्स्थाने, वह कैसा है, वह युक्त ही है, युक्तम इत्यर्थ। अथवा विषय विशेषणम स्थाने, विषय विशेषण कैसे, युक्त हर्षादि विषयो भगवान है, मैंने स्थान युक्त है, मैंने हर्षादि विषयो भगवान, भगवान हर्षादि का विषय। अच्छा, युक्तो हर्षादि विषयो भगवान, यतः ईश्वर सर्वात्मा सर्वभूत सुहृत, इसलिए सर्वात्मा है और सर्वभूत सुहृत है, इसलिए हर्षादि का ये विषय है परमेश्वर। तथा अनुरज्यते, अनुरागम से उपैती तच्च विषय इति व्याख्य है। इसलिए अनुराग का भी विषय हुआ भगवान है, अनुराग का भी विषय हुआ। किंच रक्षांश भीतानि भयाविष्टानि दिशो द्रवन्ति गच्छन्ति तच्च स्थाने भगवत विषय। जहां पर भगवत तत्व की उपस्थिति हो जाए वहां पर क्या होगा, भगवान के विषय में। अब क्या हो गया कि वो कीर्तन से श्रवण से भगवत विषय हुआ आ गया। अब भगवान का विषय जहां पर हुआ, जहां भगवान आया तहां पर राक्षस भगे। रक्षांश भीतानि भयाविष्टानि, इसीलिए ये मंत्र की बहुत बड़ी महिमा है, नाम की बहुत बड़ी महिमा। कि आपके पास अस्त्र है, कोई समस्या हो इसका आप आश्रय ले लो, वो विपरीत तत्व हो जाए। ये भगवत विषय हो जाता है ना, भगवान जहां आया हाँ बाकी सब चीज चली जाती है, अनैश्वर्य चला जाएगा हाँ? और भय चला जाएगा, ये सब चीजें चली जाएंगी। इसलिए कहा कि अनुरज्यते अनुरागम च उपैति तच्च विषय आज्ञातम्। किंच रक्षांश भीतानि भयाविष्टानि दिशो द्रवन्ति गच्छन्ति तच्च स्थाने सर्वे नमस्यन्ति नमस्कुर्वन्ति च सिद्ध संगा सिद्धानां समुदायः कपिलादीनां तच्च स्थाने। स्थाने का माने युक्तम, ये सब ठीक है। भाई दो चीज कह दिया ना, पहले में तो क्या कहा था, पहले कहा था कि युक्तम माने जो कीर्तनेन श्रुतेन प्रहर्षम उपैति, जगत प्रहर्षम उपैति, तो जगत का सुखी होना हर्षित होना यह युक्त ही है, एक हो गया। अब दूसरे में कह दिया कि जो है विषय का विशेषण बना दो, यानी हर्षादि विषय कौन हो गया, भगवान है? भगवान जो है वह हर्षादि का विषय हो गया, तो जगत के हर्षादि का विषय कौन हो गया, भगवान हो गया है? पहले तो इसके साथ ले लिया ना कि जगत प्रहेष्यति इति उक्तम है, अब भगवान हर्षादि का विषय है इति उक्तम, इतने मात्र अंतर है। तात्पर्य तो वही आएगा, अरे भाई पहले तो जगत है, जगत जो हर्षित होता है यह उचित ही है। अब दूसरे में क्या है कि जगत के हर्ष के विषय हैं आप, यह युक्त है उचित, इतने मात्र। अच्छा टीका में देखिए, भगवतो हर्षादि विषयत्वम, देखिए भगवत पहले तो कहा था ना विषय विशेषणत्वम एव विनक्ति है, विषय विशेषण हो गया स्थाने मन युक्तम, ये हो गया। यानी जो जगत के हर्षम उपाय थी ना है? तो हर्ष विषयक हो गया नहीं। और दूसरे में क्या कह रहे हैं कि विषय विशेषणत्व विनती युक्त, और भगवतो हर्षादि विषयत्व, हर्षादि का विषय कौन हो गया, भगवान। इत्यत्र हेतु माह, इसमें हेतु कह दिया यतः ईश्वर सर्वात्मा सर्वभूत सृहित है, इसलिए भगवान हर्षादि का विषय हो गया। अच्छा तव प्रकृत्या हर्षवद अनुरागम च गच्छति जगति इत्याह तथा तच्च इति अनुराग गमनम, जो आता था ना तच्च विषय है, अनुराग गमन विषय इति व्याख्या, तो अनुराग गमनम। और रक्षसु जगद एक देश भूतेषु प्रतिपक्षेषु कुतो जगद भगवती हर्ष अनुराग अनुराग इत्याशंक्या, इसको ज्यादा ध्यान दीजिएगा। कहते हैं रक्षसु, वो राक्षस जगत की एक देश भूत है ना, एक देश भूत है, प्रतिपक्षेषु तो कुतो जगत भगवती हर्षानुराग हर्षानुरागो, तो जगत का भगवत विषय में हर्ष और अनुराग कैसे बनेगा? अरे भाई एक देश तो वही हो गए ना, तो जब एक देश हो गए कौन राक्षस, वो भी तो जगत के अंदर ही हो गया ना। एक जगत का हर्ष अनुराग कैसे बनेगा जब ये भय करके पलायन कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि जगत के हर्ष का विषय कैसे बने? हाँ, क्योंकि एक देश में तो भी है ना, जगत के एक देश में राक्षस भी है और वो तो भयभीत होकर के पलायन कर रहा है। तो जब एक देश पलायन कर रहा है तो जगत के हर्ष का विषय कैसे बनेगा? जगत हर्ष का विषय कैसे बनेगा? तब तो कह दिया किंच रक्षांश भीतानि भयाविष्टानि दिशो द्रवन्ति गच्छन्ति तच्या स्थाने विषये। समझे कि नहीं? वही स्थाने विषय जो कह दिया ना, स्थाने का जो है वह मने या स्थाने का अर्थ कर दिया, यानी उक्ते विषय। इसीलिए पहले व्याख्यान में जो कर दिया था ना, क्या अर्थ कर दिया था कि हर्षादि विषयो भगवान है, हर्षादि विषय जगत नहीं, हर्षादि विषयो भगवान, ये कर दिया था। इसी को कहते हैं इतस्य जगतो भगवती हर्षादि युक्तम। जगत का भगवान में हर्षादि युक्त है। क्यों? क्योंकि सर्वे नमस्यन्ति नमस्कुर्वन्ति च सिद्ध संगा सिद्धानाम समुदाय कपिलादीनाम तच्च स्थाने, वह युक्त भी है। तो स्थाने का अर्थ विषय नहीं मानना है, स्थाने का अर्थ तो युक्तम ही है। हाँ, मैंने भगवत विषय, भगवत विषय युक्तम, भगवान के विषय में वो युक्त है, समझे ना। हाँ, भगवान जहां आ जाएंगे तो भगवान के विषय में युक्त है, समझा कि नहीं। जगत के विषय में पहले कहा था तो उसमें ये दोष आता, अब भगवान के विषय में कह दिया तो भगवान के विषय में वो सभी घट जाएगा। भगवान विषय में क्या होगा कि जो है वह जगत आदि हर्षित होगा, और भगवान के विषय में क्या होगा, राक्षस पलायन करेंगे, है ना। तो ये भगवान निमित्तक हो गया ना, तो भगवान को ले ये युक्त ही, भगवान के विषय में ये युक्त ही, एक देश को जो भगवान के विषय में ले लिया ना भगवत संबंध से, इतना अंतर है। इतस्य जगतो भगवती हर्षादियुक्तमित्याह सर्व। तो कहा सर्वे नमस्यन्ति नमस्कुर्वन्ति च सिद्ध संगा सिद्धानां समुदाया कपिलादीनां तच्च स्थाने। अब एक चीज यहां लेते हैं, उक्ते अर्थे हेतुअंतरेण उत्तर श्लोकम अवतारी। अब इस अर्थ में और भी हेतु दे रहे हैं, किस अर्थ में, कोई जगत प्रहिष्यते अनुरज्यते रक्षांश भीतानि में और भी हेतु दे रहे हैं। हाँ, हेत्वर्थत्वेन हेतु अर्थ में उत्तर श्लोक को ले रहे हैं, भगवतो हर्षादि विषय विषयत्व हेतुम दर्शयति। भगवान जो है हर्षादि का विषय है, समझा कि नहीं, हर्ष का विषय, अनुरंजन का विषय, पलायन का विषय, नमस्कार का विषय, सबका विषय कौन हो गया, भगवान। कि कस्माच तेन न मेरन महात्मन गरीय से ब्राह्मणो प्यादि कर्त्रे अंत देवेश जगन्निवास तुमक्षरम सद सत्त परमियत। यहाँ पर ऐसा मानते हैं, च को मानते हैं तू अर्थ में, कस्मात तू है ते न मेरन। अरे वो क्यों आपको नमस्कार न करें, आप ऐसे है ही कि आपको नमस्कार करना पड़ता है, है? किसी टीकाकार ने तू लिया है, किसने लिया है, है? ना? खैर खोल लेना है। पर किसी ने तू अर्थ लिया सका इन्हें कस्मात तो तेना न मेरा, क्यों भाई वो क्यों नमस्कार न करें, क्यों? क्योंकि आपकी महिमा क्या है, आप कैसे हैं? महात्मन, हे महात्मन, महात्मा महात्मन, महान आत्मा, उदार चित्त आप हैं। आप कैसे हैं? परम उदार हैं। तो परम उदार जो है तो उसके विषय में जो है वह आ जाए जहां तो सभी हर्षित हो जाते हैं कि नहीं? परम उदार से सभी हर्षित हो जाते हैं। तो कस्मात च ते न नमेरन, हे महात्मन, क्यों आप कैसे हैं? गरीय से ते आप जो है वह